di ne la ko yalla tudde mu ne ko waxal yow muhammad ne len ko wuxiya wax yow na ilay ci man yalla wax ni nama ni anu anu ni mbir sama jek ñu ne nafarum ben ko mi nga ci ne ci ni ben mbolom ci ni deglu nama may jangal quran ba xalo ñu wax jom ci ne yoy ne inana ko ñu samina degal ni quran al quran ajaban bu yeme ne ka nga wax nit ñi len yalla bo ngi nama ne amna ben ko mi ci ne bu deg may jangal quran ko ci ne gëm nañu alquran xane na ci deggal alquran bu yemi ya di alquran bu kinde ila rusu jep ci ci fa amana ba gëm nañu ci ne bi ci alquran do wala na sekk dootu ñu bokkal yi dira gina suñu borom ahadan ken dootu ñu bokkal ak yalla ken di ne la lay wax wa ñu ay no nako limbir taala kawena jattu rabbina ma kay suñu borom ma tax na jappu sahaybatan jabal wala wala do wutul dog wa ñu nako limbir kana ne ko yaqulu don wax ko na sunu dof ko te tan cenga Allah jalla dana wax ci Allah jeng moy iblis shaytané leen wax ne xey li ngeen wara jang ne gëmono no lool wal qur'an ji wati won daw yi defé la mu don wax deugal ko nak sunu dof bobu rek ak jeng la don wax wana naka non tan na jott nañu jott won nañ ne am li ngir lan taxolo do wax al internet wal dinu gine kasiba ay fen Allah jalla xalaatoon na ne nit wala jine bi man di ñëwé xalaat fen ak yalla bu deglu wala won alquran la ko na li di won wax deugal do lañu jox won wax yalla ken ñëmé ko ak wuram nek li mo wax limu doon waxi dara amu ci wa ñu naka mom ana li bir ka na nekkone ri jaru ay goor mi ñu isi ci nit ñi ya xam suñu daan ñu wëru ri jaru ci goor mi ne ci ne ci jine fa saado ba jox jine yo ñoo leen doli wa naka xan ak reer amni ay nit ci nit ñi ñu xam ñu ngi wëru ci ay jinné jinné shaytan yo xam ni ñu leen tollu cangu wa ñu naka ñoom sanno jott nañu ñoom jinné kama tan dum ñi ngeen jotto ni andu ngir la ne fatu bi dekkal allah yalla ahadan kenn lo la jotto jinné ko ci ni wax way na naka la wasna allah laal ñu sama asaman naaru nga taw asaman ko wajjat na han tek asaman mu liat ñu fessel ka xaratal ak garje ñu kay kam shari yu metti metti ko suuban ak tum limi sawal way na naka ñu jinné ku na nekkon na xuru dan tok min haa ci asaman ma xayda ay togu kay sam ngi tebb ndax dafa dañ dan na ba ko taw asaman ci cheikh souf am fuy fay place ñu tok bu ñu asaman bu ci fay nek bu ci dege ben wacce ci souf tax ci juroom ñeen ben bu ci juroom ñeen di tan dox ko ci bari bu xam nga ne non lañ dan def waye ko ma ne sami ku deg ñu nak alana legi ki ne ci dina fekk lo ñe ko xiyamal ak jum rasul bu ko bu kay xaar ne ko bi alquran de wacce ya day sam buntu alquran buntu alquran di wacc buntu atmani ay malaka fa ne yor jimi safara kini bu ñew re ñu sajj ci wuju safara bu lay ko digloti rek ci safara nga lay xal way na naka non la nekri xamul asharu ndax aw ay bu le lañu nama bi man fil adu ñek ci suuf am arada wala dama dafa nam bi ci ñom dabbu seen borom la seen aw yu alquran ci ndax aw ay la ci yalla nama ci suuf wala aw yu way na naka non ci ne mi na amna ci non asali won yu o mina amna ci nit do na salaku ñu yees yu moy ñu yiwu ñu yodi ñu amna ci ñu yiwu amna ci ñu ñu yees lool moy ñu yiwal ku na ne tan tara ay xadi ay kuren xene lañu jexali ko ay kuren yu bari lañu ñu dinni wa na naka mu dan na jox ñu nan ni moy woon ñu ne al may bir la ñu gisa du ñu raw allah yalla fil abdi sursi wala ñu gisa du ñu kamal raw mukk xalaban ci ngir daw ñu daw yalla baraw wa na naka mu ñu ci ne lama tamina do ngeje al huda jup ko amana gëm nañu bi ci mom don te jàl xolal gëm nañu ko fa ma yoonu ko ci rabbi ci boromam wala xafu do ragal baxtan wañi tiyabam wañi ko tiyabam wala ra xafal ci agena togn dolli ko bakkar way na naka nun mina amna ci nun al muslimun ay julli o mina amna ci nun dine al khas bu ñu jeng ñu dul ay julli bo won asama way ci jëfël nga bu lay bañu ñu taxaro ñu dul resalal aw yu ñu dul ak jup o mal khas du way ñe jeng ci ci ne ko kanu nekkal ñu xataba di makka ci jahannam ñu jaar wa ngi ndir law ci xamoo buñu jibon ala tariq fofu nak wala wala wax ci neeyam yalla nek yow jéx wa makka ngi wax ñu wa ngi ndir law ci xamoo buñu jibon ñoom wa nak ala tariq ak ci woon l'islam la qaynahum dan len nandal ma an dox wa dakhan mu bare bal di nek dina woon ngi nak len nek fi ci dox ndax yalla bu la defale décor dafa la nek way bu la defale nata ngir nek la ndax yalla bu len ko xewal natu nga natu la ba xam def ci def def ak yalla def moy natu o ba ñu ay ku du moy antir rabbi bayti borom yaa su lukku dana ko soob asaabal bu gën a saxaa dana bu jot bu jafe-jafe ko bu tiisati mooy dañ koy yëgloo xeer wu retax mu di ko jog te du ko may yéeg te tàng waanal masaaji dana ko jàkk lilaay ñee na yàlla walaa taxama bu leen jaamu maalaay ànd ak yàlla axadan kenn ci ngir jàkk jàkk yàlla ko moom boo kon boo duggee jàkk boo tabaxoon sa alal jëli sa kàkk yaa moom tàkk bi yàlla jox la alal nga tabax néegu bi yàlla yàlla moom néegu ba néegu kenn dimmaliwu ci ba tax bi jeex jeex moom a doog ko yàlla ko moom jaamu yàlla yëpp ci yàlla ànd ak masaaji de lilaayi falaa tatu maalaay axadan moo tax ñu wax naa jàkk amul place jàkk amul place bu ñu jilimaan jë te jilimaan place am kat ba ñu li xaay bu muy kàbbar kàbbar armal ba sënmal foofu la foofu la fasal place am yëpp bu mu kàbbaree kàbbar armal sën julli ba jilee di jox man asalaamaaleykum foofu la place am te jàkk ja yem loolu moo war a yore di bi daana def bu jilee ku sënmalee ne gees wala bët waat janoog mbooloo ma wala leen kanam wala mu wal leen ak wet wetu ngi yor wala wal leen ak càmmiñ waaye wetu ngi yor moo gën a bari lu mu leen daan wen ndax place bi nga doon nekkoon muy sa place ba nga sënmalee la jeex mooy fal la boo xee dañ ko dañ da koy fal fal gi nag muy tàmbalee ci allahu akbar asalaamaaleykum fal nga jeex yaa ngi ko yem léegi war nañu bëgg muy gaawal bëri mu ne am na masaaji de jàkka illaay ñee na yàlla falaa tatu bu leen jaamu maalaay ànd ak yàlla axadan kenn moo tax boo li xaamee ba na fi nekk fanaa barke yonente bi moom ndax waru faa jaam yonente jox yonente kenn du ko jaam wala barke sëriñ bi kenn du ko def ci xaam kenn du ko tuddee dara màggal yàlla rek yàlla rek ko moom am na masaaji de illaay falaa tatu maalaay axadan bu leen ci jaamu kenn ànd ak yàlla waaye ñu nag ñu ngir lam maa xaame ba nga xëy taxaw na abdoulaay jaamu yàlla ba muy muhammad yedoxuhu di jaamu boroomam kaadu yàppu nuunu xaw nañoo nekk ak li badan ci nee la yokkoo moom kaadu yàppu nuunu alayhi xaw nañoo nekk li badan di tànkaloo ale ci xawam ngi bëgg a déglu alxuraan ci nii yendin kàpp ba jaamu yàlla ba taxawee ba jàng alxuraan soppa bu ñu sopp déglu alxuraan xaw ñoo dal ci kawam tànkaloo ngir déglu kenn ku ñu bëgg a jigéen ci déglu alxuraan kon waxal ne inama atamu xam ne danaa jaamu rabbi sama borom wala usuku tëdd wa bokkaale bi yag na axadan kenn kon waxal ne ini naka man laa am ne ku lakum mana lu ma leen daran wàññan wala arsal mana lu ma leen jariñ mana lu ma leen jariñ mana lu ma leen lor kon waxal ne ini naka man lan yu jëlee nii di ma mën a xekkali mu ne laay ci yàlla axadan kenn kenn mana lu maa xekkali ci yàlla dara boo jaamulee yàlla mu yorante bi nga ne moom nee yow rasulaay boo jaamulee yàlla ne kenn du la mënal ci yàlla dara yowit mënaloo kenn dara buñ jaamulee yàlla laa mi ko lakum dara wala rasale wala ñu ajalee dafi ma fekk it mul taxa dem te ni wéen waaye mi duuli buñ yàlla yàlla rek balaa mën a yóbbu illaa balaa xam lu mooy jottali ñu ne laay ci yàlla wér saala bi ak yeneen taam donc de dañ maa yónni ma jottu li ma ñi liñ may yónni ba dañ ko jottalee jeex naa ci bu man yàq bu mayul allah yàlla wa rasulahu yeneen taam xëy na loo ñeel naka naar ji xanam safaro jaanuma bu ma yàlla ma yob yonente am safaro jaanuma koy xaar xaal dim bi muy bén fi haa ci safaro abadan kaw ata isa raw ba ñu gis maa yu adun lañ leen dib dafa yàlla moonu dana ma sa xam man kan at aku moo gën a doy dinaa sëri bu ko dimmali waxawti moo gën a néew ànda dina bind ndax dañ ko doon ñaawal naa ki nga xam ne ñu ñàkk a ànd ak moom ñi amul dara ànd ak moom ku xaraw yekk koy ànd ak moom amul dara ak ku xaraw ko topp nun mbooloo la noonu yor personnalité yi mu ne dama di nga ma sa xam kan moo gën a néew mbooloo kan gën moo ne gën a néew ku ma dimmali yow ma xeema borom bi mooy wax xul waxal ne xam nga dafa bu mu ne xul waxal rek léegi ay waxam a yow moom da koy wax li mu ko wax nag dañuy nekk a nettali xul nangam waxal nangam xul waxal ne di nekk li gën may xam axari bu ndax aji jigéen la maa tu adul li leen tëkkoo wala li leen dig ndax jigéen ne am yet alu lahu wala dana ko def rabbi sama boru abadan ab yéeg day ko ne waaw di boo gis boobu di ci kañ la mu ne ko neel xaw ma day jigéen ne wala sori nga aalimul xëy bi mooy ki xam ko ko moom yàlla falaa yusiru du feeñal alaa xëy bi ci kumpaam bi axadan kenn illaa man lu mooy koxe estadaa tànn na kam mi rasulin ci yonn moo yëpp ñu xam xëy bi ndax yàlla leen koy xamal bu te xëy bu ko laa yaroon xëy bi ci allah xam na fu mu wax ni xëy bi ci samaawaati wala bi kenn xamu ko lu ma yàlla waaye fii nag feccawaat nag mu ne kenn du xam xëy bi ku dul yàlla lu mooy ku yàlla tànn ku yonn ku yàlla tànn ci yonantaam lenn yonantaam mu xamal leen leen xëy bi ndax isa daan wax toog yàgg mu ne leen mu ne leen kaay leen moo xëy kenn ku ne la nga denc sa waxande boo xëy bi yàlla koy xamal ku ne mën naa la wax li nga añe bi nga ñëw mën naa la wax li nga lekk li nga sa boot xam naa ko la nga denc sa waxande xam naa ko nga waxee yàlla koy xamal nangam dina xew bu ngeen tolo ci jaban sangam nangam dina am xey bi la yalla kay xamal len yoon lu moy ko yalla tan ci len yoon dañu xamal ke len xey mi ñoy yettu ko dina mom yalla yettu ko dina soop mi ngi ñi yalla ci kanamu yoonante lu moy ko yalla tan xamal ka len xey dina soop ci kanamu yoonante o min xalibe ci ginaaw yoonante rasadan ay gardien yu koy sam ay ko yu koy sam ndax yoonante ko yalla yoon yi bayyi ko rek non dafa am ñu koy jëgay sam karamam ginaaw am ni fe ñu xay ni nit ñu leen gis te yalla mo di fa dem ñu wax yoonte waaw ay gar yo yo xam ni ci do tax gar do ko mo ko rañ ko ci do xam ñu yalla ni nga yoonte bu nek ci nak ci ñu bari lay doon li yalla mo ngir nga xam ni am li mir xat ab la ko jotali nañu inshallah tara bi ci yoonte borom wa hadaka tek na dima la deem la nek fa ñoom yalla xam na yit la fa ñoom ni leen ci sax xamna ko ku leen wuyu xamna ko ku gaddu xamna ko wa asa takana it ku la seen lepp lu wadon ala adad al ablim lu ma do yalla xamna ni nombar ba mu tok so si nombar mi nangam yu pekkal bi ni fi nangam yu bayyi may nangam yu sankale nangam yu jinne nangam yu malaake nangam yu yalla ni xamna lepp nombar ba mu tok